Zaczynamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 kwietnia, minęła 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Przedsionek brexitowych negocjacji. Unijne kraje godzą się na wytyczne, które będą podstawą do rozmów z Londynem. Lekarze opiekujący się Tomaszem Golobem w końcu mają dobre informacje. Jego stan polepsza się, jest szansa, że jutro będzie wybudzony ze śpiączki. WHO szykuje w Afryce akcję szczepień przeciw malarii. Szczegóły za chwilę. To preludium do rozmów z Londynem na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Rządy 27 unijnych krajów zapaliły światło, zielone światło wytycznym do negocjacji na temat Brexitu. To są ustalenia Polskiego Radia. Ostateczna zgoda ma być przyjęta przez unijnych liderów już w najbliższą sobotę na szczycie w Brukseli. O tym, co znalazło się w wytycznych, Beata Płomecka. Dokument, który w sobotę przyjmą przywódcy 27, będzie raczej ogólny. Doprecyzuje go dopiero w najbliższych tygodniach Komisja Europejska. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że na razie nie ma zaskoczenia i nie będzie rewolucyjnych zmian w wytycznych, które po konsultacjach z unijnymi krajami przedstawił pod koniec marca szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wiceminister Spraw Zagranicznych, komentując pracę nad dokumentem, powiedział, że polskie postulaty zostały uwzględnione. Pokrywały się one też z unijnymi oczekiwaniami, a chodzi o dwie kluczowe sprawy. Zagwarantowanie praw nabytych Europejczyków, w tym Polaków, na wyspach, a także wypełnienie przez Londyn wszystkich zobowiązań finansowych w ramach obecnego unijnego budżetu, z którego pieniądze na projekty będą wypłacane do 2023 roku. Od postępu w negocjacjach w tych kwestiach Unia uzależnia rozpoczęcie rozmów z Wielką Brytanią w sprawie przyszłych relacji, na czym zależało władzom w Londynie. Do ustalenia pozostaje jeszcze, co oznacza znaczący postęp. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ruszyły przygotowania do wybudzenia ze śpiączki polskiego króla żużla. Lekarze z bydgoskiego szpitala wojskowego opiekujący się Tomaszem Golobem rozpoczęli te przygotowania i zakładają, że jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, to jutro rano podejmą próbę wybudzenia go ze śpiączki. Jednocześnie informują, że stan sportowca, który wczoraj miał groźny wypadek w Chełmie, poprawia się. Tomasz Golob po upadku na treningu ma uszkodzony rdzeń kręgowy i stłuczone płuca. Przeszedł operację. W tej chwili podłączony jest do respiratora. Kciuki za żużlowca trzymają cały czas jego fani. Jest nam bardzo smutno, że tak się stało. Trzymamy kciuki, że wszystko będzie w porządku. Żeby chodził, to jest najważniejsze. Jeździć tam pół biedy, grunt, żeby chodził. Smutek, ale my chcemy, żeby nikomu to się nie przydarzyło. Zawsze zdrowie jest najważniejsze. Zawsze jesteśmy z Tomkiem. Tomek, pozdrawiamy ciebie serdecznie z Grudziądza GKM. Tomasz Golob niedawno skończył 46 lat. To jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii. W 2010 roku został mistrzem świata. Kolejne tematy w serwisie Trójki i Sejm. PiS odcina się od byłego radnego z Bydgoszczy Rafała Piaseckiego, byłego członka tej partii. Zrobiło się o nim głośno, przypomnijmy, po tym, jak jego żona opublikowała w internecie nagrania z domowych awantur. Wynika z nich, że mężczyzna znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją rodziną. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek tak komentowała tę sprawę w Sejmie. I bardzo bym Państwa prosiła o to, by jego z nami nie utożsamiać, to po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście była sytuacja taka, że adwokat jego żony wystąpił o interwencję do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Natychmiast pan prezes skierował pismo do szefa okręgu, którym jest Tomasz Latos, o wyjaśnienie tej kwestii. W wyniku rozmów pan Piasecki zrezygnował i z członkostwa, i z klubu radnych, a w dalszej kolejności z mandatu radnego. Nadzór nad sprawą Piaseckiego objęła prokuratura krajowa. Obserwatorzy OBWE w Donbasie wstrzymują pracę. To po tym, jak wczoraj na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów doszło do tragedii. Samochód misji OBWE najechał na minę. Zginął jeden z obserwatorów, obywatel Stanów Zjednoczonych. Dwoje innych zostało rannych. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Po wczorajszym wybuchu miny pod samochodem OBWE wszystkie patrole obserwatorów zaprzestały monitorowania sytuacji w terenie i powróciły do baz. Poinformował o tym wiceszef specjalnej misji obserwacyjnej OBWE na Ukrainie, Aleksander Hak. Również dziś obserwatorzy nie wyjeżdżali w teren, jednak praca mobilnych patroli OBWE może być częściowo wznowiona jutro, po tym jak dowiemy się, co dokładnie wydarzyło się podczas niedzielnego incydentu. Wcześniej szef misji OBWE na Ukrainie, Ertugrul Apakan, obiecał, że obserwatorzy będą kontynuować wykonywanie swoich obowiązków. Według danych z początku kwietnia na Ukrainie pracuje 665 obserwatorów OBWE, z czego 581 znajduje się w Donbasie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To szansa na uratowanie wielu ludzi. W przyszłym roku w Afryce zostanie przetestowana pierwsza szczepionka przeciw malarii, zapowiada Światowa Organizacja Zdrowia przy okazji rozpoczętego dziś Światowego Tygodnia Szczepień. Szczepione będą przede wszystkim małe dzieci. To one najczęściej umierają na malarię. Szczepionka podawana w zastrzyku w 4 dawkach będzie sprawdzana w Ganie, Kenii i Malawi. Testy kliniczne wykazały, że szczepionka jest tylko częściowo skuteczna, ale według WHO może ona ratować życie dziesiątkom tysięcy dzieci w Afryce. Obecnie na malarię umiera około 430 tysięcy ludzi rocznie. Najbardziej dotknięta chorobą jest Afryka subsaharyjska. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy pochmurno, na północy spadnie deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem od 2 do 6 stopni. Jutro i chmury, i przejaśnienia, i okresami opady deszczu, a wysoko w Tatrach także opady śniegu. Na termometrach od 5-7 stopni na wybrzeżu do około 15 w centrum i nawet do 20 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dopiero mówiąc o sobie, mówi się o całym świecie. Ważne, żeby było to wyznanie prawdziwe. Wtedy staje się odkryciem. To słowa Magdaleny Abakanowicz. Odeszła wielka artystka. Dziś porozmawiamy o niej w klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Count all the stars so you can see them. Don't close your eyes, for when they awake, they'll wrap their arms tightly around you. Just so your heart is lit up with love, they're all for you. Just you imagine, how many stars can you see? When I look, I count to 3. They are magnificent, so magnificent. Count all the stars so you can find them. Don't close your eyes, for when they appear, they'll take your hand and dance right beside you. Just so your soul never dances alone. Here are for you, just you imagine, how many stars can you see? When I look, I count to 3. They are magnificent, so magnificent. Cover the sky in blankets above you, just so your world never gets cold. There are few, just you stars. There before, now there's you. So I count one more. You're magnificent. So magnificent. One, two, three, four. Stars. Za wcześnie jeszcze na gwiazdy na niebie tutaj przy Myśliwieckiej 357, ale chyba już czas na ten głos i tę muzykę. To jest moja najnowsza pocztówka z Londynu, bo tam pierwszy raz usłyszałam tę piosenkę. River Matthews. I właśnie Stars na początek drugiej godziny Aksamitu. Zerkam, bo wszystko mamy tutaj starannie rozpisane. Zaledwie 2 minuty na słowo i na studio w tej godzinie i pewnie większość z tego wykorzystam w tym pierwszym wejściu, ale to znakomicie, bo w tej godzinie najważniejsza jest muzyka, więc jeszcze szybko przypomnę 22,7 trójek, a także aksamit@polskieradio.pl. Zapraszamy na koncert Sorry Boys 8 maja w Aksamicie 22,7 trójek aksamit@polskieradio.pl. Chasing down a wildfire. Are you trying to make a cold liar out of me? You want to get high. You overcome those desires before you come to me. I think your mama's kinda sad. And your papa's kinda mean. I can take that all away. You can stop playing it out on me. Keeps a pen behind her ear in case she's got something she really, really needs to say. She puts it in a notepad. She's gonna write a book someday. Of course, the only part that I want to be is about her time spent with me. You die to know how you're seen. Are you getting away with who you're trying to be? Trying, trying to be. Of course, there's things upon the earth that we must really try to defend. A lonely beast. Kind heart, something weak and on trend. I do it all for her for free. I need nothing back for me. There are no sweeter deed maybe than to love something and have to wanna help it get free. There's something on her mind, something she needs to get by. Do you cry sometimes? Do you cry sometimes? You always say you love me most when I don't know I'm being seen. Well, maybe someday when God takes me away, I'll understand what the fuck that means. I just know your mama's kinda sad. And your papa's kinda mean. I could take it all away. You can stop playing that shit out on me, me. jeszcze nie nagrała złej płyty, chociaż to wciąż muzyka dla wąskiego grona fanów, bo kto raz pokocha jej głos, jej wrażliwość, jej piosenki, myślę, że zostanie z nią na długie lata i na wiele kolejnych płyt. Semper Femina to z tej najnowszej, Laura Merling. Mówiłam, że mało słowa w tej godzinie aksamitu, a muszę coś jeszcze powiedzieć. Kolejna piosenka w audycji jest piosenką dla słuchacza dorosłego i świadomego słów, które usłyszy i tego, że w pewnym kontekście nie są to słowa obraźliwe czy wulgarne, tylko podkreślające moc i przekaz całego utworu. To był najsłynniejszy utwór z płyty Marty Wainwright, jej debiutanckiego dzieła. I zdaje się, że przetrwał próbę czasu, ponieważ przypomniałam sobie o nim. Tak, wracamy do ścieżki dźwiękowej serialu Big Little Lies, kolejny raz do tej kompilacji, bo tam ten utwór zabrzmiał, och, jak dobrze. To jest ten moment, kiedy scena, emocje bohaterki i emocje kompozytorki i autorki tekstu łączą się w całość, chociaż te dwa zdarzenia dzieli kilkanaście lat. A przy okazji warto pamiętać o tym, jak właśnie wspaniałą kompozytorką, wokalistką i jakim nośnikiem prawdziwych i trudnych emocji jest Martha Wainwright. Poetry is no place for a heart that's a whore. And I'm young and I'm strong, but I feel old and tired, over fire. And I've been poked and stoked, it's all smoke, there's no more fire, only desire for you ever you are. For you ever you are. Ah, oh, you say my time here has been some sort of joke, that I've been messing around, some sort of incubating period. But when I really come around, I'm cracking up. And you have no idea, could learn how to stand up for myself like those guys with guitars I've been watching in bars who've been stamping their feet to a different beat, to a different beat, to a different beat. I will not pretend, I will not put on a smile, I will not say I'm all right for you, when all I wanted was to be good, to do everything to do everything in truth. You bloody motherfucking asshole. Are you bloody motherfucking asshole? Are you bloody motherfucking asshole? Are you bloody motherfucking asshole? Are you bloody motherfucking asshole? Are you bloody? Myślę, że nawet jeśli ktoś nie zna języka angielskiego, już nieważne te cztery brzydkie słowa czy nie, myślę, że sam ładunek emocji włożony w tę piosenkę sugeruje, z czym rozlicza się autorka, a na swojej debiutanckiej płycie Martha Wainwright między innymi rozliczała się ze swoim dzieciństwem, młodością i ze swoim ojcem. Zresztą o nim właśnie jest ta piosenka. Przejdźmy więc do spraw zdecydowanie przyjemniejszych. Dziś przez cały dzień świętujemy 35. urodziny Listy Przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Kiedy tylko zatknęłam na to pierwsze zestawienie, od razu wiedziałam, co ja z niego wybiorę i zagram, więc żeby chociaż troszkę było zaskoczenia w wyborze Stevie Nicks z miejsca 19. pierwszego notowania Listy Przebojów programu Trzeciego, zagramy Edge of 17 w nieco innej wersji. Yeah. Belladonna of Sadness, debiutancki album Alexandry Savior, jest w tym tygodniu naszą płytą tygodnia w programie trzecim, a to z płyty po prostu Belladonna. Tak zatytułowany był debiutancki album, solowy album Stevie Nicks. Historia tej płyty to też historia aksamitu, ponieważ kiedy ukazała się reedycja tego albumu, zresztą z jednego z dodatkowych dysków słuchaliśmy jednego z pierwszych podejść do utworu Edge of 17. To był wtedy czas, by opowiedzieć historię tego wyczekanego, wypieszczonego, artystycznego dziecka Stevie Nicks, które musiała tak szybko porzucić, bo zazdrosny sukcesów zespół czekał już parę tysięcy kilometrów dalej, by wróciła do nich, do studia nagraniowego, by pracować nad kolejną płytą Fleetwood Mac. Ale znów, złe emocje na bok, nowa muzyka przed nami. Słuchaliśmy już dźwięków z najnowszej płyty Timber Timber, ale to są dźwięki z pewnością uzależniające. Clutches, touches, pushing, pulling, punches, rackets, bluffing, lunches, pulling off a fast one, riffing off the last one, reeling in the big one, fished in, fished in, grifting, grifting, grifting. Faking it to make it, never give, but take it, building trust through kindness to explore the finest walls and bridges burning, time and table turning, double dipping, earning, lifted, lifted, grifting, grifting, grifting. It's cheese and money for what it's worth. to broken faces, smoking mirrored cases, sleight of hand in waveless, vanish, gone and traceless, pilfering the nation, dazzling the patron, milking fascination, pitching, pinching, grifting, grifting, grifting. Ripping off the radar, ripping off what they are. House of gilded swindlers, brick by brick, unbuild and grift the true believer, grift the great achiever, grift the great deceiver, grifting, grifting, grifting, grifting, grifting. Gifted and bird. Timber, timber. A o tym zespole powiedziała mi po raz pierwszy ta dziewczyna. I've got Rome on my shoulder. I've got two in both hands. And as far as I wonder, they always call me back. Won't you let me fly? Won't you let me go? So you run from here to there. You run from where you're from, diet slabs. Pretend you don't know that you're here alive and they're stuck somewhere. Play loud, louder so that I won't care. So that I won't care. Oh, won't you let me? I love you, but it's time for me to go. Tell me how you feel. Tell me how you say. Tell me I'm free to go my way. Tell me in the end, it ain't letting you down. It ain't holding your hand. Oh, won't you let me play? Oh, won't you let me go? Oh, won't you let me play? Oh, won't you let me Let Me Go, Ludwig z drugiej płyty albumu Lay Low. Nie wiem, jakie są plany wydawnicze Lu, ale jeśli już jesteśmy przy słynnym i ulubionym klanie tutaj w Aksamicie, to przypominam, że w maju czeka nas spotkanie z Jane Belkin, wywiad z Jane, i to na pewno będzie specjalna, szczególna zupełnie audycja. Jak zawsze oczywiście w przypadku Jane Belkin i naszych rozmów, naznaczona tą wielką miłością, zdaje się, że silniejszą niż śmierć, oczywiście związkiem z Sergem Gainsbourgiem. A jeśli już właśnie jesteśmy przy słynnym klanie, przy okazji zupełnie innych, niemuzycznych zdarzeń, wyczytałam, że na wrzesień planowana jest nowa płyta Charlotte Gainsbourg. Na razie cichosza o tym, nigdzie żadnych informacji na ten temat, ale jeśli ten skrawek okazuje się prawdziwy, to czas najwyższy, ponieważ Charlotte w ostatnich latach skupiła się na karierze aktorskiej, i to z jak znakomitym efektem, a także na życiu prywatnym, ponieważ zdecydowała się przenieść całą swoją liczną, najbliższą rodzinę z, jak sama mówi, naznaczonego zbyt ciężkimi wspomnieniami Paryża, przenieść do Nowego Jorku, co pewnie będzie w tej nowej muzyce słyszalne. Ale teraz jakby na zaprzeczenie tych słów, muzyka nie najnowsza, ale ma w sobie coś tak ciepłego, że pomyślałam w te takie, jak to o nich pisała Kasia Nosowska, ziwioletnie dni, takie właśnie, kiedy nie wiadomo, jaka jest ta pogoda do końca, przyda się nam coś tak jasnego. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go. 'cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. On this harvest moon. Pamiętam, rok temu byłam w Londynie i był to jeden z najmniej dobrych dni mojego życia i weszłam do miejsca, w którym grała ta właśnie piosenka i to był jedyny taki moment, przebłysk, że może jeszcze wszystko będzie okej. I może ktoś dzisiaj słuchał aksamitu, kto potrzebował usłyszeć taką właśnie piosenkę i w takiej właśnie chwili i jeśli tak, to Harvest Moon był właśnie dla tego kogoś. Jeszcze tylko dwie piosenki, dwie płyty w dzisiejszym aksamicie. Pierwsza pochodzi z dwóch płyt właściwie, ponieważ gramy już w kontekście nowego wydawnictwa składanki Best of Nicka Cave'a. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come around. Come loose your dogs upon me and let your hair hang down. You are a little mystery to me, every time you call around. We talk about it all night long, way to find our moral ground. But when I crawl into your arms, everything, it comes tumbling down. Come sail your ships around me and burn your down. We make a little history, baby, every time you come around. Your face is fallen sad now, for you know the time is nigh. When I must remove your wings, and you must try to fly. Come sail your ships around me and burn your bridges down. Oh, we make a little history, baby, every time you come around. Come loose your dogs upon me and let your head hang down. You are a little mystery to me, every time you call around. Come sail your ships around me and burn your bridges down. Oh, we make a little history, The Ship Song, Nick Cave and the Bad Seeds. Już od ubiegłego tygodnia myślałam o tym, by te dwa głosy pojawiły się obok siebie, bo dla stałych słuchaczy Aksamitu pewnie nie jest żadną tajemnicą, zagadką ani niespodzianką, jaka płyta została nam jeszcze w tej audycji, jeszcze dziś nie zagrana. Coś łączy tych panów, do końca jeszcze nie wiem co, bo to coś więcej niż słowo, w które można wepchnąć wszystko, czyli słowo charyzma. Ale tak jak mówię, pomyślałam też, że po prostu muzycznie obok siebie zabrzmią niczego sobie. Szczególnie, że to jest postscriptum do audycji sprzed dwóch tygodni, kiedy ta piosenka nie zmieściła się, bo ma aż 10 minut, a zmieścić się powinna i tym bardziej cieszę się, że zamknie dzisiejszy aksamit. Pure Comedy, Father John Misty. Dziękujemy. That was the last New Year I'll ever see. I wanna stay on that magic mountain with lost souls and beautiful women. I drank some of farmer's potion. We were moving in slow motion, slower, better, the slower the better. There's no one old on Magic Mountain. There's no one old. Oh, on Magic Mountain. That was the very last barn I'm burning in. So for now everyone is dancing as if it's any time but the present. So for now young thing in my path, I'll hold their face so long inside my hands. The longer the better, the longer the better. There's no one old on Magic Mountain. There's no one old, oh, on Magic Mountain. Wine has all been emptied, the smoke is clear, as people file back to the valley on the last night of life's party. These days the years thin till I can't remember just what it feels like to be young forever.